جریدم یکیشون یاد دارم تو جدی نگیرم نگرانی میگی داسترامو لو میره یه هو ملو افتادیم جلو شامینه ولو بریم یه جا که خیابونو پیاده رو کم چش ریز آفتابش زیادی روشن کاش وقت وایسه همیشه بغل من باشی قابمو کنن نه سر نقاشی جریان امروز خبر فرداییم وسط در رأی و دوتا صدف دریایی موجا رد میشه نرومه ها خوابیدیم و نگاه ها به ابر و بالا نه نمیریم نرومه ها صورتو کج میکنی میدی ابر و بالا کاش که همیشه بمونی تو دنیای من که رو ساحلش دنبالتم میدویدیم دنبال هم شن و فردا رو هوای مش بریز ما رو ساحل بقیه پشت میز بقیه پشت میز Shimbo.